Satnam Shri Vahe Guru Sahib Ji Tana Shri प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा बाजे अनहत वाणी कहो नानक निहचल कर बांधेओ गुर की ओ बंदानी वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फतेह तनासरी महला पंजवा जिसका तन मन धन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी तिन्ही सुनिया दुख सुख मेरा तो विद निकी खटानी